Techu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wszystko wskazuje na to, że Komitet Polityczny PiSu postawi kropkę nad i. Zbiera się za 3 godziny i podejmie decyzję co do przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Nie na sali sądowej, a w Filharmonii Świętokrzyskiej ruszył proces oskarżonych o przestępstwa narkotykowe. Jej wyposażenie jest tego rodzaju, że łatwo dało się przystosować tę salę do potrzeb przeprowadzenia procesu. Plan dla Białorusi dobrze przyjęty przez szefową Komisji Europejskiej. Szczegóły przedstawił jej polski premier. O 17 zbiera się Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Ma rozmawiać o aktualnej sytuacji politycznej i przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Po wczorajszym spotkaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego z liderem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą jesteśmy dobrej myśli, informuje wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Napawa nas optymizmem postawa pana ministra i Solidarnej Polski, otwartość na nasze postulaty. No ale musimy podjąć ostateczne decyzje i ocenić szanse. W rozmowach wezmą udział m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz szef Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski. Przed południem szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki poinformował, że dziś lub jutro PiS zatwierdzi ostateczny kształt koalicji, a w nowym rządzie ma się znaleźć prezes partii w randze wicepremiera. Będzie mu bezpośrednio podlegać Ministerstwo Sprawiedliwości. Za godzinę poznamy aktualną listę powiatów z obostrzeniami. Przedstawi ją Ministerstwo Zdrowia. Przed południem resort poinformował o 1136 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwięcej od początku pandemii. Od wczoraj zmarło 25 osób chorych na COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach małopolskim, mazowieckim i pomorskim. W każdym grubo ponad 100. Nowe zakażenia koronawirusem pochodzą z licznych ognisk rozproszonych, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Są to dalej ogniska rozproszone, także pojawiły się domy pomocy społecznej, gdzie mamy dość sporo zakażonych. Wiceminister dodał, że nadal występują zakażenia na obozach sportowych i imprezach rodzinnych. Także mamy przypadki z licznych wycieczek, z obozów, gdzie szczególnie młodzi ludzie integrują się, spotykają się, także imprezy rodzinne, czy to osiemnastki, czy imprezy urodzinowe. W dalszym ciągu wesela. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 82 809 zakażeń koronawirusem. Zmarło 2369 osób, a wyzdrowiało 66 158. Barbara Góra, Polskie Radio. Proces 17 oskarżonych o przestępstwa narkotykowe rozpoczął się w Kielcach w gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej. Miejsce wybrano ze względu na epidemię. Podczas rozpraw muszą być przestrzegane zalecenia sanitarne dotyczące zachowania odpowiedniej odległości między uczestnikami, a żadna z sal w budynku sądu nie gwarantowała takiej możliwości. Okazało się, że takie standardy spełnia jedna z sal Filharmonii Świętokrzyskiej. Jej wyposażenie jest tego rodzaju, że łatwo dało się przystosować tę salę do potrzeb przeprowadzenia procesu. Mówił rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach Jan Klocek. Wejść do Filharmonii pilnują wzmocnione patrole policji. Funkcjonariusze zabezpieczają też konwoje dowożące oskarżonych. Przygotowania do procesu trwały 2 tygodnie. Media nie dostały zgody na udział w nim. Akt oskarżenia został objęty, obejmuje 20 osób, jednak sprawy 3 z nich wyłączono do odrębnych postępowań. Tam zapadły już wyroki skazujące. Grupa działała głównie w województwie świętokrzyskim. Szczegóły planu gospodarczego dla Białorusi przedstawił polski premier szefowej Komisji Europejskiej. Z Ursulą von der Leyen spotkali się wszyscy przywódcy Grupy Wyszehradzkiej. Plan dla Białorusi to pomysł Warszawy, który uzyskał akceptację Grupy V4. Jak mówi Mateusz Morawiecki, inicjatywa spotkała się z dobrym przyjęciem przewodniczącej komisji. Składa się z około 10 punktów bardzo konkretnych, dających nadzieję dla wolnego społeczeństwa Białorusi, że nie zostanie pozostawione same sobie, że będziemy mogli również współpracować, pomagać Białorusinom. Jest to ważne, że nie tylko Polska pomaga Białorusi, ale również Unia Europejska będzie zaangażowana. Tam są propozycje włączenia pakietu stabilizacyjnego, inwestycji infrastrukturalnych z instytucji takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. Plan zostanie przedstawiony europejskim przywódcom na unijnym szczycie w Brukseli w przyszłym tygodniu. Krajowa 16, najważniejsza arteria w Warmii i Mazur, zablokowana w Samborowie. Podczas prac budowlanych uszkodzony tam został gazociąg. Trwa ewakuacja mieszkańców, informuje rzeczniczka ostródzkiej policji Anna Balińska.

Wake Up Giant i Love. Debiuty @polskieradio.pl. Czekamy na nagrania młodych artystów. Jesteśmy otwarci w Trójce na każde nowe brzmienie. Nie musi być to muzyka rockowa, może być każda inna, byleby była ciekawa i atrakcyjna dla naszych słuchaczy. A my w Muzycznej Poczcie UKF w tej chwili przechodzimy do konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania voucher, w którym nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, dwie doby, śniadania, obiad, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym jest bilard, zabawa na konsolach gier elektronicznych, jest miejsce postojowe, biblioteka oraz dostęp darmowy do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać taki voucher, to proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533, 73533, koszt 3 zł i 69 groszy za wysłanie wiadomości, a w tym SMS-ie powinno być jedno zdanie, w którym będzie słowo kasztany. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. No i już teraz przechodzimy do Państwa propozycji w poczcie. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Pani Barbara prosi o nagranie Wild Horses z grupy The Rolling Stones. Wild, wild horses. after we die. White Horses, piękny utwór, powraca po latach i grupa The Rolling Stones oczywiście. 22 i 7 trójek, no i telefon dzwoni. Mogę zamówić jakąś piosenkę Daigo? Jakąkolwiek, ale bardzo mi się podoba, bardzo ją lubię. Wszystkie ma ładne. Trudno mi teraz powiedzieć, jakąkolwiek. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step on the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. Hunter i Dido w muzycznej poczcie UKF. Dido zawsze wprowadza w dobry humor i w dobry nastrój o tej porze, kiedy państwo jeszcze siedzą przy biurkach niektórzy, to myślę, że ta piosenka generalnie dość mocno pomogła. No i do poczty powrócimy już za chwileczkę. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim wrócimy do Państwa propozycji, to jeszcze wcześniej przypomnę o konkursie Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Jeśli Państwo chcą wygrać wyjazd weekendowy ze sobą towarzyszącą do czterogwiazdkowego pensjonatu Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój, to proszę wysłać do nas SMS pod numerem 73 533 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a w tej wiadomości powinno być jedno zdanie ze słowem kasztany. No i wracamy do Państwa propozycji. Przypomnę, że mogą Państwo pisać i dzwonić. 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Karol pozdrawia wszystkich, którzy są w tej chwili właśnie w podróży i prosi o nagranie Richiego Sambory Every Road Leads Home to You. I got

Krupa, Breakout i Modlitwa. 22.7 UKF@popolskieradio.pl. Proszę pisać, dzwonić. Jeszcze mamy niespełna kwadrans na Państwa propozycję w muzycznej poczcie UKF. Już za chwilę rozwiązanie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica, ale wcześniej jeszcze na prośbę pana Zbigniewa Travis i Turn. Travis, niezwykle popularna przed laty w Polsce. Ja miałem szansę oglądać ich w Londynie w Shepherd's Bush Empire i przed koncertem spotkaliśmy się z zespołem i są to niezwykle mili ludzie. Bardzo bym prosiła o piosenkę Bądź gotowy dziś do drogi, dedykacją dla mojego męża oraz wszystkich, którzy wybierają się w podróż, ponieważ my właśnie wybieramy się w przyszłym tygodniu w podróż statkiem pętlą żułabską. zaprowadzę cię tam. Weź podróżny stary worek i butelki coli dwie. Jutro lub we wtorek wezmę cię. Bądź gotowy dziś do drogi, nie znasz chwili, nie znasz dnia. Bądź gotowy zaprowadzę cię tam. Na drogę buty dwa. Jutro lub we wtorek przyjdzie czas. Znam plażę, która nie ma końca. Nikt nie wie, gdzie się rozpoczyna. Od wschodu do zachodu słońca. Można tam szlakiem. Bądź gotowy dziś do drogi, Halina Frąckowiak. No i czas rozwiązać konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Wygrywa dzisiaj pan Janusz z Łodzi, który napisał takie zdanie. Kasztany zbieramy, lato z głowy mamy. No ja bym wolał nie zbierać kasztanów i lato, żeby trwało jeszcze przynajmniej przez miesiąc, bo w tym roku go za bardzo nie było. Elżbieta Malinowska, Tomasz Żonda, dziękujemy. Za chwilę w tonacji trójki i Mariusz Owczarek. A na zakończenie Dave Bad News Band to piosenka na prośbę pani Izabeli. Do usłyszenia. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play. Sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Funny the way it is, if you think about it. Somebody's going hungry and someone else is eating out. Funny the way it is.